Ти сам вибрав, як і твій син, куди йти. Він непоганий, добрий чоловік, але ніхто з волоцюгою не народжується. А тоді приходить час, треба вибирати зло й добро речі умовні. Але коли ти забуваєш, то дивись і вклепаєшся. Ця межа тонка, як нитка, може обірватись. Треба бути видатним жонглером, щоб пройтися над прірвою. І тільки віра в Господа може тобі допомогти. А де те добро? У Бога? І ніде більше? Він скрізь, він в усьому, він творець. Бо демон може тільки збрехати, напустити красивості, а водночас благовійно закотити очі у релігійному екстазі. Ти клепаєш, як по радіо чи телевізору. Ти мені пораду дай. Щоб ти мені потім проломив довбешку? Ти зрілий чоловік, маєш вуха, маєш очі, вибирай. Повіденко запхнув цигарку до рота, виплюнув, вихаркнув разом з тягучою, як клей, слиною. Паскудство, кажу тобі, паскудство – це життя. Не маю сумніву, але треба жити. Принц Дакарський підняв із землі цигарку, закурив. Зараз було трохи легше, нудота відступала. Гірка слина, терпко в роті, голова тяжка. Передай людям, щоб були обережними. Спробую. Вони ж такі уперті веслюки, як ти. Хоча це найкраще. Уже рокотіло шосе, тріщали горобці, вищала музика. А в роті, як коти, понасирали. Оцего хотів тобі, Лаврушо, сказати. Правдивіше запитати. Вона, того Аліса, я її купаю, зовсім як дитину. Але мені її, ну, почуваю до неї зовсім інше. Це погано? А ти дурніший, ніж я гадав. На те вона й жінка, сам її вибрав. Не сподівався від тебе. А що ти хотів від мене, Йолопе, почути? Що кохання – це гріх? Щось таке. Ти йолоп, старий йолоп, принце. У любові нема нічого поганого. Щоправда, це крок до смерті, але й у смерті немає нічого поганого. А коли ти думаєш про любов і смерть водночас? Ну, тоді це інше, це пристрасть. Спробуй не думати про смерть, але це теж неможливо. Тільки страх перед нею, підсвідомий, далекий чи явний, рухає тебе. Це одна з частин Господнього задуму. Якщо жінка не викликає сум'яття і тривогу, то варто задуматися, що ти кудись таки вклепаєшся. Бог і рогатий шепчуть цій тваринці однаково на вухо, але частіше перемагає отой, що з ратицями. Звідки тобі це знати? Ще по семінарії, коли в мене пух ріс над губою, я не проминав жодної гарної молодиці, ну, хоча б тільки поглядом. Молодість кожному дається, щоб набратись розуму на старість. Але вихід, Лаврентій махнув роздратовано рукою, я тобі вже тандичив скільки, що тут тільки миттєвість. Це наша тимчасова обитель. Але як зав'яжеш тут, так і там, у тому світі тебе зустрінуть. Не дуже вірю я, що там, принц тицьнув пальцем у землю, що там, з хробаками, чи в небі, щось існує. Тоді не роби зла, навіть тоді, коли тебе цькують, як шулудивого пса. Спокій приходить тільки з Богом. Знов ти трандиш, мов те телебачення. Він повернувся додому, покликав Алісу. Ніхто не відгукнувся. Принц пересік кухню, плечі здригнулись від розкиданих по столу недоїдків, порожньо. Він кликав початком неголосно, далі голос провалився внутрішні і закликотів болем. Червоний місяць стояв у голові, потім нічого, порожнече, довгі пальці з витонченим манікюром. Нічого, тільки пустота. пустота тільки для нього, а для решти сповнена змісту.